وعلى آله وصحابته أجمعين تابعينهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رسم الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه. حديثه ينه أو حديثيتان حديثيتان لكتك حديثي أنبازة نتحكان كحفاظي تقسم أغمى تتحفاظي حديثه إن شاء الله. كنان قتار شيخ هذا وتنقاب شيخ هذا حديثي حديثي فوبت من المشاكل كي يسابه نعم من جينة. نعم سامش. عن أمي ولكن ماما المسكي وامنف تبكنان تقول أنه تفسير زاكو من يومي بنفسي. نعم ليه تفسير من أحدث في أمرنا هذا ترجي معك تفسيرك نعم نعم ليه فاتر نعم شو فاتر نعم شو أنا أكيد تفسير نعم جزاك الله خير. أمرنا طيب نسمع حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني معنى ياكي من أحدث من يكوزوشا من أحدث من يكوزوشا في أمرنا هذا كتك دينيته يعني داني دينيته ما ليس منه للي لسلك وكتك هي دين يعني لسلك ويمو فهو رد بس هيلو أبل مزوشا بس هيلو لبيني كرديشو. كذلك تكسم رواية نجيني أمبايما بكيوان من مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد mwenye kufanya amali yoyote ambayo haiko katika jambo letu basi hiyo ni yenye kurudishwa. Leo ndio tutasoma hadithi ya sita, tutaisoma tu bila maelezo alafu maelezo yatafuatia insha Allah. Bila shaka hadithi namba sita ni hadithi ya Nu'man bin Bashir wa an Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma tutasema radiyallahu anhuma Nu'man ibn Bashir kwa sababu Nu'man na baba yake wote walikuwa ni katika masahaba. Nu'man na baba yake al-Bashir vile vile ni katika wote wawili ni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو بينهما أمور متشابهات مشتبهات قلنا متشابهات أو مشتبهات أو مشبهات بينهما أمور متشابهات أو بينهما أمور مشتبهات يتي النساء لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى yushiku an yaqa fihi katika riwaya nyingine imekuja yushiku an yarta fihi nimetavini imeandikwaje yaqa au yarta eh yarta hakuna hata kitabu kimoja ni kwa yaqa yushiku an yarta fihi karai yar'a hawla al-hima yushiku an yarta fihi ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ألا إن لكل إن في كل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله يقول صلح أو صلح إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كذلك حديث متفق عليه حديث مبوكيه وكتوكو النعمان بن بشير رضي الله عنهما مبوكيه وكتوكو النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال مسلم نعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم أمتم صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وهكذا حلال كواز كذلك ماذا نسخ من قوله الحلال بين بلا إن الحلال بين والحرام بين كذلك ماذا يتشاف يفتاب يعني إن الحلال بين وحقيقة حلال كواز يعني هيدا جدفجة وسبب يمتاجه في القرآن من يزمه سبحانه وتعالى أمعينيش يعني يلي حرميش قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم كذلك سورة الأنعام كذلك سورة الأعراف يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله كأينيشة لو حرام سيما مهرميشة ملواغ وكان ذلك تاج أمامه لو حرميشة كما إذا بيم كجا آياتات الله تبارك وتعالى وزم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق كتاج ليكوا حرام كذلك كما إذا يتسيني الله تبارك وتعالى اسمع يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نعم إنجنيز نقول يقول يتاجى مامويا محرمات قل إن الحلال بين وإن الحرام bayinu, kwa hakika halali iko wazi, na jambo mambo ya halali yako wazi na mambo ya haramu yako wazi. Lakini wa bainahuma umurun mushtabihat, baina ya halali na haram kuna mambo mengi yenye kutatiza. Wa bainahuma umurun mushtabihat, na baina yake yani baina ya halali na haram kuna mambo mengi yenye kutatiza, yanakuwa yanatatiza. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, hawayajui mambo hayo wengi katika watu. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, hawayajui mambo hayo wengi katika watu. Kuna mambo ya kutatiza ambayo watu wengi hawayajui, ila wachache ambao Allah tabaraka wa taala amewapa ilmu, lakini awamu nnasi, watu wa kawaida, wengi hawayajui mambo hayo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, faman ittaqa shubuhat, yule atakayejikinga na mambo ya shubuhat, jambo alijekuwa wazi kwake yeye, hili ni halali au ni haram, akaona kwamba kwa usalama wa dini yangu mimi sijifanye jambo hili kwa sababu sina hukumu yake, akaliacha kwa kujikinga na mambo ya shubuhat. Faman ittaqa shubuhat, basi yule atakayejikinga na mambo ya kutatiza, mambo ambayo hayako wazi, faqad istabraa lidinihi wa irdhihi, huyu atakuwa amejitakasia dini yake na heshima yake. Kwa sababu sijui hukumu yake ni nini, inawezekana jambo hili likawa ni halali au jambo hili likawa ni haramu, kwa mimi silifanye jambo hili mpaka nibainikiwe na hukumu yake. Huyu atakayefanya hivyo atakuwa tayari ameshaisafisha dini yake na heshima yake, amejiweka mbali na uovu na uchafu ule. Waman waqaa fi shubuhat waqaa fi lharam, na yule atakayeingia katika mambo ya kutatiza atakuwa ameingia katika haramu, hajajua hukumu yake ni nini, kwamba jambo hili ni halali au haramu, lakini wacha nifanye hivyo hivyo, akaamua akaingia kulifanya jambo hilo, atakuwa ameingia kwenye jambo la haramu. Narudia tena, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innal halala bayyinun, kwa hakika halali iko wazi, mtu ajue kwamba hii ni halali, vitu vya halali vinafahamika, watu wengi wanavijua. Wa innal harama bayyinun, na kwa hakika haramu pia vile vile iko wazi, watu wengi wanajua kwamba hii ni haramu. Lakini wa bainahuma umurun mushtabihat, baina ya halali na haramu kuna mambo mengi yenye kutatiza. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, hawayajui mambo hayo wengi katika watu, kwa sababu ya taaluma, wengi katika watu hawayajui mambo hayo, hukumu yake yanatatiza kwa wao. Kama vile mambo ya halali yapo yanafahamika na ya haramu yapo, lakini yapo mengi ambayo yanawatatiza watu, watu wengi hawayajui. Sasa yule ambaye atajikinga, Mtume sala salam asema, faman ittaqa shubuhat, yule atakayejikinga na mambo ya kutatiza ambayo kwake yeye hajui hukumu yake, akaamua kujiweka nayo mbali, faqad istabraa lidinihi wa irdhihi, huyo atakuwa ameitakasa, amejitakasia dini yake na heshima yake. Waman waqaa fi lharam waman waqaa fi shubuhat, na yule mwenye kujiingiza katika mambo ya kutatiza, waqaa fi lharam, atakuwa ameingia katika haramu. Sijui akasema baada ya nini, nilikuwa sijui kwa nimefanya lakini sikujua bwana, hapa atakuwa kajiingiza katika haramu, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anayo nafasi ya kujikinga na shubha hiyo. Karai yar'a haula alhima, huyo mwenye kufanya hivi, Mtume sala salama huyo anamfananisha huyo anayefanya mambo ya kutatiza tatiza ambayo hajui hukumu yake. Karai ni kama mchungaji, mchunga mbuzi mathalan au ng'ombe. Yar'a haula alhima, anayechunga kando kando ya wigo, pengine kuna shamba la mahindi, shamba la watu. Sasa yeye anakuja kwenye mpaka hapa, anachunga wanyama wake, alafu wanyama, asema Mtume asema, yushiku ayartaa fihi, anakurubia kuwalisha wanyama ndani ya lile shamba, yani kawaleta mpaka mpakani hapa, anakurubia kuingiza wanyama wake kwenye shamba. Alafu baadaye yeye anasema, mimi nilikuwa sijajua mpaka, mbona unakuja mpaka hapa mpakani unaje kuchunga wanyama wako? Karai yar'a haula alhima, huyu anayekwenda anayepita kando kando ya mambo utatiza tatiza, ni kama mchungaji anayechunga wanyama kando kando ya wigo, yushiku ayarta fihi, anakurubia kuwalisha wanyama wake ndani ya hilo shamba, ndani ya wigo. Ala inna likulli malikin hima, fahamu kwamba kila mfalme ana mipaka yake. Si watu wana nchi zao na dola zao na mipaka yao, kila mfalme ana mipaka yake. Wahima Allahi, na mipaka ya Allah tabaraka wa taala wigo wake, maharimu ni yale mambo yaliyoharamisha. Inaposema tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Allah tabaraka wa taala, fala taqrabuha, msikurubie. Au tilka hududullah fala ta'taduha, hiyo ni mipaka ya Allah tabaraka wa taala, msivuke mipaka ya Allah. Wala inna hima Allahi maharimu, mipaka ya Allah tabaraka wa taala ni yale mambo yaliyoharamisha, kusisogele. Hadithi inaweka wazi, Mtume sana sana anapiga mfano wa wazi wa mtu ambaye anachezea mambo ambayo hajajua hukumu yake. Fanya lile ambalo unalijua, lile unalijua kwamba ni halali, una dalili za kufanya hivyo, lifanye. Na lile likubainikia kwamba hili ni haram, liache. Na yale ambayo yanakutatiza wataka kufanya jambo hujajua hukumu yake iko vipi, uliza kwanza. Lakini desturi ya watu wengi wanakuwa, mtu anataka kufanya jambo hajajua hukumu yake, afanya kwanza, baadaye ndio anakuja kuuliza, eti hivi mimi nilifanya hivi na hivi vile sawa? Kashafanya tayari. Kwa hiyo huyo aliyefanya jambo bila ya kutakujua na hali ya kuwa hukumu yake haijambainikia, ni mtu ambaye ni sawasawa na yule mtu ambaye anawalisha wanyama wake jirani na mpaka wa shamba la watu makusudi. Kwa hiyo kama mazao ya watu yataliwa, itakuwa yeye ana dhima, atawajibika katika hilo. Tarai yar'a hawla alhima yushiku an yarta fihi, ala inna likulli malikin hima, kwa kila mfalme ana mipaka yake. Wa hima Allahi maharimu, na mipaka ya Allah ni yale aliyoharamisha. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ala inna fil jasadi mudgha, fahamu kwamba ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu kuna kijipande cha nyama kimoja, mudgha, kimekaa kama nyama iliyotafunwa hivi. Katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, kuna kijinofu, kila mwanadamu yuko nacho. Ala inna fil jasadi mudghatun, inna fil jasadi mudghatan, ndani ya kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Idha falahat, kipande cha nyama hicho kikiwa kizuri, falaha aljasadu kullu, mwili wote unakuwa mzuri, kama injini ya nini ya mwanadamu. Sasa ndani ya mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha falahat, kikiwa kizuri kipande hicho, falaha aljasadu kullu, mwili wote unakuwa mzuri. Wa idha fasadat, na kikiharibika kipande hicho, fasada aljasadu kullu, mwili wote nao unaharibika. Ala wa hiya alqalbu, Mtume sala salam asema kipande chenyewe hicho ni moyo. Moyo ni kipande muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Moyo ukiwa mzuri, mwanadamu wote anakuwa mzuri. Na moyo ukiwa mbaya, mwanadamu wote anakuwa mbaya, tena anakuwa mbaya zaidi kuliko nyoka. Anakuwa ni kiumbe mbaya kabisa kwa sababu ya ubaya wa moyo wake. Kwa hiyo Mtume sala salam anatuelezea kwamba sehemu kubwa ya mwanadamu imetawaliwa na moyo. Kama sio mwili wote, basi ni sehemu kubwa, tuseme mwili wote mwanadamu umetawaliwa na moyo. Na hakuna mwenye mioyo miwili, kila mmoja ana moyo huu na moyo huu mmoja. Ma ja'ala Allahu li rajulin fi qalbihi fi jawfihi, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi, Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Ahzab, hakujalia Allah tabaraka wa taala kwa mtu mmoja ndani yake kuwa na mioyo miwili, akajifanya yeye na mioyo miwili. Ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfi, hakujalia Allah tabaraka wa taala mioyo miwili kwa mtu mmoja ndani yake, kila mmoja ana moyo huu mmoja, moyo ambao ukikaa vizuri, yani ukiwa umetengenea, basi mwili mzima utakuwa mtu, utaonekana ni mtu wa maana aliyekuwa na faida. Na moyo ukiharibika, mwili mzima wa mwanadamu unaharibika. Sasa kwa sababu kwanza moyo ndio masdar ya kila kitu, wataalamu wa Kiislamu wao wanasema kwa mujibu wa aya za Qur'ani, wao wanaeleza kwamba akili ya mwanadamu iko katika moyo. Akili ya mwanadamu iko katika moyo, tofauti na watu wengine wanaosema kwamba akili iko kwenye ubongo. Bali wanasema ubongo ni sehemu tu ya kumimina, kuna mawasiliano baina yake na moyo, kuna mawasiliano baina yake na moyo ya karibu sana, baina ya ubongo na moyo, lakini akili yote iko ndani ya moyo. Nakubali, sio sharti mtu akubali, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Anasemaje Allah tabaraka wa taala, afalam yasiru fil ard, kama suratul hajj imekuja, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, hivi hawatembei katika miji, hawatembei katika, afalam yasiru fil ard, hivi hawaendi wakatembea katika ardhi, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, ili wakawa na nyoyo za kuweza kufahamu, nyoyo zilizokuwa na akili. Na kuna aya nyingi zinazoonyesha kwamba akili ya mwanadamu mzunguko wake wote kwenye moyo, na ubongo una nafasi, unasema ni kama unaongeza ile spidi ya moyo kufahamu. Mtu anaweza kusema mbona sasa mtu kama akiwa akili yake imechoka asikia kitu cha muuma, inaonyesha kwamba akili ya mwanadamu iko kwenye ubongo. La, au ubongo ukiharibika mtu anaweza kuwa kichaa. Viungo vyote vina mawasiliano, kuna vitu vingine vikiharibika, mathalani uti wa mgongo ukivurugika, ukiharibika, unaweza kuparalyze katika mwili wako, si ndio? Au kuna baadhi ya mishipa ikikatika, unaweza kupoteza ufahamu kabisa, na wala haiko katika ubongo. Au unaweza usione, au unaweza usisikie, na mishipa hiyo pengine wala haiko katika sikio. Kuonyesha kwamba mwili wa mwanadamu Mwenyezi Mungu alivyoumba una mashirikiano, kama Mtume sala salam anavyosema, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu 'udhun تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر بالحمى والسهر. Mfano wa umini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao ni kama mfano wa kiwiliwili. Idha shtaka minhu udhun, kikiugua kiungo kimoja tu, tadaa lahu sa'iru aljasad bilhumma wassahar au wassahar, mwili wote unaitana. Mtu anaweza kupata homa akakesha asilale kwa sababu ya sehemu moja tu. Muttafaqun alayh, hadithi ya Abi Huraira, muttafaqun alayh. Mfano aingie mdudu kama sisimizi katika sikio, afanye fujo sana huko, kidudu kidogo, tuweze kusema basi sikio langu mimi nitaliacha hivyo hivyo kama lilivyo, ngoja nilale mwili mwingine, yani sehemu nyingine katika mwili ulale, jicho lifumbi. Jicho alifumbi, wala usingizi hauji kwa sababu ya mdudu aliingia katika sikio. Sasa si ulale sikio, si ndio ulishughulikia ile sikio tu, lakini haiwezekani. au kidole mathalan kimeingia mdudu, pengine kidole kidole kidogo cha mguu huku cha mwisho kabisa kina mdudu mathalan, au kimeingia mwiba, unasema mwiba huu acha niuache kwanza, nitautoa mwezi ujao, acha mimi nipumzike. Huwezi kulala. Kwa nini? Kwa sababu mwili wote unakuwa una mafungamano. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu una sehemu kubwa sana katika kumuendesha mwanadamu, kwa sababu matashi yake yote yanatoka moyoni, maamuzi yako moyoni. Na Waislamu ani kila mmoja amepewa kijifuko chake cha siri ndani ya moyo wake, anajua yeye peke yake. Mtu anaweza akakaa miaka ukamwona kwamba huyu yuko hivi, kumbe ndani yake iko tofauti na vile unavyomdhania yeye. Ule usiri anaujua yeye mwenyewe. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa, ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Allah anajua yale yaliyo dhahiri na yanayojificha, na anajua siri na yaliyojificha zaidi. Ni alimu bi dhati sudur, yeye ndiye anayejua yaliyo ndani ya mioyo ya watu, na kila mmoja ana kijifuko chake cha siri cha kuweza kuhifadhi katika moyo. Kwa hiyo anaweza akadhihirisha lile ambalo silo liliomo katika moyo wake, kama walivyokuwa wamefanya wanafik, wakayaficha yaliyo ndani ya nyoyo zao, wakaficha ukafiri, wakadhihirisha Uislamu, wakasema amanna, au wakashuhudia kwamba wewe Muhammad ni mtume wa Allah tabarak wa taala, kumbe sivyo. Kwa hiyo moyo una siri kubwa sana, na kapasiti yake tuseme ule ukubwa wake ukubeba mambo, si tuseme kama hatuwezi kusikishia kwamba sio ni GB ngapi. Katika kompyuta tunasema kwamba hii kapasiti yake labda GB 120, kama ziko labda zaidi hapo 500, 1000 GB. Hii sehemu kubwa inaweza kuhifadhi vitu vingi. Sivyo moyo wa mwanadamu ulivyo. Unaweza kuhifadhi kila kitu katika ulimwengu na kumbukumbu zake. Ukahifadhi mpaka harufu za vitu. Kama uliwahi kule Fenesi miaka hiyo ya 70, ukiletewa tu leo, hili nilikula wapi hili? Ushakumbuka tayari, kumbukumbu inarudi haraka kabisa. Sio, mnaelewa? Kama kuna kitu uliwahi kila siku nyingi ulipokwenda mahali fulani labda umeshakisahau, au umenusa harufu ya maua fulani kipindi uko na mahali fulani huko kwenye utoto. Katika utu uzima wako ukisikia tu ile harufu wakumbuka kwamba mimi harufu hii nishawahi kuisikia. Kumbukumbu inakuja haraka kabisa. Hivi ndivyo mwanadamu alivyo. Huwezi kumfananisha mwanadamu na kompyuta wala na kitu chochote. Mwanadamu ni kitu kingine. Mwenyezi Mungu ndivyo alivyomuumba na kumbukumbu zake. Hata baadhi ya wanyama wameumbwa hivyo. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu, moyo wa mwanadamu ukiwa umesimama vizuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiukweli, basi hata matendo yake yanaonekana. Ndio pale akasema mmoja katika washairi wa Kiarabu kabla Mtume صلى الله عليه وسلم hajakuja, yani kabla ya Uislamu, akasema lisanu al-fata nisfun wa nisfu fuaduhu. Mwili, yani ulimi wa mwanadamu ni nusu. Au kwanza kabla ya mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khanaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. ومهما تكن عند امرئ من خليقه تبيه يوتي اللي يكون نايو من آدم تبيه يوتي من آدم اللي ينايو وإن خالها حتى كما تيذانية تبيهيو تخفى على الناس قم بيتجفيتش قواتو تعلمي يتفهميك يكسيك وتجلكانا متو يتبيه ياكي أكاية تكفكا أكيجفيتش تجفاني مهما تجفاني كما تبيه مبايا يكسيك وتجفيه ذيريش. Ni kweli au sikweli? Mwenye tabia yake labda akome kwamba sasa mimi bwana basi. Lakini kama hakukoma kwamba tabia ile iko nayo, ajificha tu, basi iko siku itakuja kujulikana. Kisha akasema pia vile vile lisanu al-fata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratu al-lahmi wad-dami. Ulimi wa mwanadamu ni nusu, na nusu yako ndani ya moyo. Kimwana mtu azungumza yale anayozungumza, huenda yakawa ni nusu yaliyomo ndani ya moyo wake, ni tafsiri yaliyomo ndani ya moyo wake, kuna mingine ikayabakisha. ونصف فؤاده فلم يبقى هapo hakuna kilichobakia illa suratul lahm waddam isipokuwa ni picha tu sura ya nyama na damu lakini mwanadamu mwenyewe ana asgharaihi mwanadamu yote ni katika vitu vyake vidogo viwili kijinyama kimoja kiko katikati ya kinywa na kinyama kingine kiko katikati ya kifua vijinyama viwili ulimi na moyo mwanadamu yuko namna hiyo kwa hiyo ulimi umehifadhi kila kitu yaani ni moyo umehifadhi kila kitu ulimi ndio unaoabiri yaliyomo katika moyo wa mwanadamu kwa hiyo mwanadamu akiutengeneza moyo wake akaufanya vizuri kasema kwenye tauhid lillahi tabaraka wa taala moyo wake ukiwa sawa sawa na matendo yake utamwona yameelekea yako sawa sawa mtu ambaye ni muungwana alivyo akisawa sawa moyo wake umesalimika na ghil. Sasa moyo una maradhi mengi tutakuja kueleza kwenye darasa nyingine tutakayofuatia insha Allah. Moyo una maradhi mengi sana. Tena mabaya. Na maradhi ya moyo ni maradhi mabaya sana. Ghil, hiqd, hasad na mambo mengine. Mtu akishakuwa na maradhi haya basi atakuwa yuko kwenye matatizo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumwelezea Nabiiullah Ibrahim katika sura Ash-Shu'ara nadhani. Nabiiullah Ibrahim asema ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ايه ملاوangu usinifedheheshe mimi usinipe khizi ukanidhalilisha siku ya kufufuliwa siku ambayo haitomsaidia mtu mali wala watoto na kweli siku hiyo ambayo ni siku ya kiyama mali haiwezi kukusaidia wala watoto hawezi kusaidia kwa sababu huyu ana mali nyingi tutamheshimu apewa heshima yake au atatumia mali yake katika kupata mambo mazuri la wala watoto hawatasaidia kitu illa man atallaha biqalbin salim isipokuwa yule atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika umesalimika na maradhi yote sasa kuna umuhimu wa kuyafahamu baadhi ya maradhi ambayo mwanadamu akiwa nayo hawezi kupona mbele Mwenyezi Mungu kwa moyo tukata kueleza kama alivyoeleza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ndani ya kiwiliwili kuna kijipande cha nyama kikiwa kizuri kipande hicho na mwili unakuwa mzuri kikiwa kibaya kipande hicho cha nyama na mwanadamu naye anakuwa mbaya kipande chenyewe ni moyo Allahu ta'ala aalam subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.